4.6. Boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa, sábado, día 14, día 14 de outubro, que o sempre en Galicia para todos vosotros, dúas oriñas de radio en galego, grazas ao noso técnico Kiko Belinchón, isto sai ao aire, e ademais vennos por aí por o... polo Facebook. Sí, sí. Moitísimas grazas, queridos ointes, benvidos, dulle tamén a benvida ao noso compañeiro Armando. Moi boas tardes, Armando. Moi boas tardes, aquí desde sempre en Galicia, dúas oriñas en lingua galega. Gracias. Pois vamos a poñer un bocadiño de música, me parece que xa o técnico tena de fondo, para intentar comunicar directamente co presidente dunha asociación galega aquí en Cataluña. Vamos alá, música arriba. Nin esperanza nas mágoas, eu de noite medio do temporal, ir de día, luz do día, dame medo miña no fondo do teu ollar. Gamela banea, quen se poider afogar? Unha gamela banea, quen se poider afogar? Na ardora dunha misteira, eu de noite iría de noite no medio do temporal. Verdade, como silencio un falare, se roubei o teu retrato. Como silencio un falare, se roubei o teu retrato. aprender a mirar. Eu de noite iria de noite, no medio do temporal, ir de día. Xa temos a primeira comunicación. E vai a ser con Galicia. Mellor. Non será ali a Costa da Morte, non? Claro que sí, vamos. Ah, moi ben, estupendo. Vamos a falar con o noso correspondente, Óscar. Moi boas tardes, Óscar. Que tal estamos? Pues... Esta primeira semana de resaca de impacto, que cando, no, eu sempre digo que cando volvemos non é que nos interesa a primeira, sino a segunda, que é cando máis vimos con máis ganas, porque, bueno, a primeira estamos así un pouco nerviosos ainda, tal, pero disfrutamos mellor a segunda, non? Sí, hoxe temos... Ademais, temos un calendario, bueno, unha parrilla bastante ampla hoxe de participación e de grandes personaxes. Xa che dixen aí por antes por o micro pechado, porque eso, que posiblemente teremos a honra de poder falar con algún persoeiro. Persoeiros e persoeiras cada semana non é, que tendes aí a un montón de intelectuais galegos sempre, cada semana e non sempre en Galicia. Pois, pues, bueno, eso tentamos. Os nosos ointes tamén nos lo demandan, que sea que... Por aí. Bueno, pues nada, eu, se queredes, como sempre, fago un repasinho para as noticias máis interesantes aquí da Costa da Morte. Claro que sí, a túa crónica, lógico. Recollemos, acordadevos, en que pasa na costa.gal, que é o diario en galego de noticias daqui da Costa da Morte. Bueno, pois, pues, se queredes, comezamos falando, pois, pues, do artista carballés Andrés Urbieta, que se vai a estrear na casa este domingo 15 de outubro. O artista carballés Andrés Urbieta vai a inaugurar o estudo Garabato de Carballo, coa exposición Trazados dun artífice plástico. É interesante a progresión que está tendo Carballo a nivel artístico e cultural nos últimos anos, fundamentalmente, pois, eso, vendo un pouquiño, pois, como se vai progresando tamén no eido cultural na Costa da Morte, e como a capital de Bergantiño se vai convertindo tamén nun foco de cultura. Esta semana tamén, como ben sabedes, continua o FIOT, o Festival Internacional de Teatro na propia capital bergantiña. Outra cousinha interesante, non sei se vos teño falado del, algún día estaría ben incluso que o entrevistara. Temos aquí un oftalmólogo palestino, por certo, que é Mohamed Safa, que é de aquí de C, está en C, vive en C, fui médico no hospital de C, ahora está na zona de Santiago, pero sigue residindo na Costa da Morte. Por eso nós temos sempre unha visión dese problema, que, bueno, este día volvió a población moitísimo, non? De Palestina, de Israel, ao redor, pois, da figura de Safa, que, a pesar, obviamente, pois, de ser palestino, sempre tuvo unha mirada moi realista sobre esa problemática, non? É, non se cansa de divulgar, de explicar, non, o conflito palestino-israelí en todos os focos, con tranquilidade, sentándose con todos os políticos de todas as ramas, esquerda, dereita, ao centro, como digo eu, e adentro, e entrevistas, que fixemos unha entrevista precisamente a raíz deste conflito, outra vez, como surdiu outra vez este conflito interminable. Pois, podedes ver a entrevista no diario. A atención mundial está concentrada no que lle pasa aos israelis, di el, pero non no que lle está pasando tamén aos palestinos, que é importante, non? Porque detrás dese grupo, bueno, podemos considerar, non, a Hamas, pois, terrorista, se queremos, pero hai unha población palestina, sufrida, hai un montón de cousas ben importantes que analizar. Aí el recollos moi ben nesta entrevista que vos ofrecemos, se queredes achegarvos aí a que pasa na costa.gal. Bueno, pues... recollemos tamén esta semana máis cousas, por exemplo, por fin onte choveu a reo na Costa da Morte, volvemos a ter auguiña, hoxe xa volvemos a estar con nordeste, o tempo xa parece que colliu impas do outono, as temperaturas estábamos tendo de 30 graus, eso acabouse, ahora xa estamos en 19 e 20, hoxe concretamente está o céu despexado ahora mesmo, pero onte choveu durante todo o día, fixo, pois, con bastante intensidade, bueno, sabía que o río Anllóns estaba na comarca deixando moi pouca auga, e entonces é ben necesario tamén que volva a choiva aquí a comarca de Bergantiño. Supoño que por aí tamén será necesario, non vou dicir o contrario, non? Claro que sí, tanto que sí. Bastante, sí. Bueno, más cousiñas, pues decían a tres camariñans en Delemón, Suiza, que alardeaban en público de vender a mellor cocaína, decían eles, mandaban desde aquí, sabes, desde onde viñen, mandaban a Suiza, e foron pillados en Suiza con esta historia. Tamén recollemos noticias interesantes esta semana, como a familia de Arou, que bueno, que están a piques de derrubar a casa. Ajá. E bueno, o Tribunal Superior de Justicia de Galicia decía que había que demoler esta semana unha familia que parece que non ten tampouco moito a hundir, todo o povo de Arou, o concello de Camariñas, estaban, claro, estaban un pouquiño pues, con eles esta semana ante esta, sí, situación. Claro. Tamén recordamos, sobre todo porque somos comarca gandeira, que o luns vai a comenzar o abono anticipado da PAC con 1.500 solicitudes xa na zona. Normalmente as solicitudes estas son europeas, suelen as tramitar os bancos, non, pero son axudas que se reciben directamente polos gandeiros, e sempre son benvidas, pois eso, para manter todo o que é o gando vacún e bueno, outras explotacións, sí, agropecuarias aquí na zona. Tamén recollemos máis cousas, por exemplo, pois que as licencias para construción de vivendas unifamiliares en Carballo siguen medrando no 2022, podemos insistir, Carballo como ese polo de atracción non só cultural, sino tamén de poboación, parece que está un pouquiño de moda. Bueno, tamén se publicaba esta semana a luz verde para a grabación das sesións plenarias en Ponteceso. O boletín oficial da provincia publicou a implantación deste sistema de grabación para que todas as sesións podan seguir, os veciños podan seguir a través das redes sociais, dos distintos medios de internet, non? Claro. E por último, veña, que xa, sí, que andades apurados, andades moi apurados hoxe. Vimianzo e Coristanco aceleran a súa solidaridade cos enfermos de cancro, sí, sí. Locais da Asociación Española contra o Cáncer de Vimianzo e Coristanco dan un acelerón. E vai haber 250 personas na capital de Soneira que van a celebrar mañán unha comida solidaria no restaurante Álago. Así que salimos desta semana, salimos con esta noticia tamén interesante, como se volca a xente cando hai detrás iniciativas como a lucha contra o cancro. Está moi ben tamén que acabe por resumen, claro, con estas novas. Bueno, amigos, para a semana estarei por aí, xa vos contarei. Sí, sí, eso mañana. Agardamos que nos mandes un pequeno, sí, o polo menos o polo, sí, WhatsApp, avísanos, sí, que estaremos, sí, a ver. Pendientes. Vale, pues se vos se ao final pues a cousa nos coincide ben, pois xa vos chamarei, senón para a semana resumo vos a miña estancia ali, que tamén é interesante. Vamos a recoller un premio ben fermoso para unha veciña da Costa da Morte con síndrome de Red, e xa vos comentarei un pouco a historia deste premio, que é ben fermosa e que se volcou o pavo da Costa da Morte tamén para que se consiguiera. Moi ben. Pois xa volvemos a felicitarte a ti e yo todos os teus que son os premiados. Moitísimas grazas, Óscar. Apertas. Despedimos a Óscar con música e de seguida facemos o que antes non puidemos facer, é dicir, conectar con o señor Canosa, con Airiños da nosa Galicia. Vamos alá.